Idziemy za ciosem, za głosem serca, co w praktyce się potwierdza w 100%. To produkcje na sprawdzonych patentach. Właśnie ich a propos markują twe imię, wschodnia Europo. Idź za ciosem, bo życie tak wymaga. Na kolanach często błaga ten, kto się nie dostosuje. Pomocy godnym wzrokiem wypatruje. Spójrz, chwili słabości na wsparcie oczekuje. Kto uparcie układa tego typu plany, na porażki jest skazany. Weź mój przykład, moją głowę zrobią szramy. Dzięki temu w moim życiu zaszły zmiany. A ty bądź przygotowany, umysł mniej opanowany, aby wykorzystać każdy koncept trafny. Byś jak syn marnotrawny nie powrócił do najbliższych ci ludzi, pytami się odwrócił. Bo twój plan przeciwko tobie się obrócił. Kiedy wreszcie uda ci się coś, to za ciosem wyprowadź cios. Dobrej pasy nie można marnować, los. Może drugiej szansy ci nie podarować. Masz głos, możesz zawetować, możesz poprzeć. Zawsze i tylko tak, żeby było dobrze. Ale jakby łatwiej jest nawijać mądrze, trudniej w życie to wprowadzić. Czasami nie masz czasu, żeby na spokój sobie rozważyć. Za ciosem, a ten cios może zaważyć. Przeważyć szale, na twoją stronę, w finale. Produkcje zostaną ukończone z pewnością. Jeżeli coś zacząłeś, skończ to. Bądź konsekwentny, poczyniasz postępy albo stoisz w miejscu. To zacięty pojedynek z samym sobą. A czy wyjdziesz z niego zwycięską ręką, to się okaże. Idź za ciosem, omijając zbędne komentarze i pomówienia. Człowieku, nie masz już chwili do stracenia. Idź za ciosem oddanym, idę. Za ziomkiem nękanym, idę. Za skrętem odpalonym, idę. Za rapem niedocenionym, zawsze idę. Za hajsem zarobionym, idę. Za mym stylem uproszczonym, idę. Za kierunkiem obranym, idę. Jebać policję, za tym idę. Skazany na banicję, dalej idę. Miłość zdrowa, za tym idę. Produkcja nowa, z tym idę. Wody morwa, z nimi idę. Rap mnie porwał, z tym idę. Dalej idę, idę, idę. Jest jak jest, ale czasem musisz wybiec myślą w przyszłość, która przecież bywa mglistą, ale nic to. Idź za ciosem tak, aby szlak, który teraz przecierasz, stał się drogą dla tych, których chciałbyś wspierać. Chociaż ja od zera zaczynałem, prawie nie działałem tylko w swojej sprawie. Mam nadzieję, że to co teraz robię, pozostawię po sobie i w ten sposób pomogę obrać drogę tym, którzy przyjdą po mnie. Pozytywny aspekt to nie z tekstur wywodzący się z życia nurt, na przekór zdrowemu rozsądkowi. Świat zawiści, każdy w siebie gubi. Trzeba tak żyć, żeby się nie pogubić. I kto to mówi? Ten człowiek marny, w urojeniach pogrożony. Musi atakować, by samemu nie być zniszczonym. Skurwysyn, nie masz szczęścia, jest nie do rady z podonym, wkurwionym. W swym świecie drzemie, uświadamia sobie czarną chemię, która parzy jak podniebienie. Ukryte wyobrażenie, to szok w bani, ukształtowany złudzeniami. Odrzucone ze społeczeństwa, marne cząstki. Obecna cywilizacja, to walczące jednostki. Władza to szałas, a to małe kąski. Ty wyciągi wnioski. XXI wiek jest obalny losem. A ty ruszaj chłopak, ruszaj ze swym losem. Ten docenia, któremu kolejne minuty uciekają jak przez palce. Od zarania dziejów człowiek z czasem w nierównej walce. Wymieszczony, wypoczęty czy zmęczony, sam na siebie zdany, bo wymierzony cios jest spodziewany. Ostateczny, nie zawsze lecz bolesny. To żywot doczesny, czy twarz w gnębieniu, czy w euforii. W doborze odpowiedniej trajektorii ja podążam za serca głosem. Dokładnie tak, by wyminąć się z rozgłosem. By wyminąć się z rozgłosem. By wyminąć się z rozgłosem.